Euskal Elkargoko errobi lurralde eremuko berriak hartzen dugu zurekin Bertiolo Egi, egunon? Bai, egunon entzule guziak eta egunon hiri matin. Hara behaz aldi honetan bat eusomit berri aipatzeko. Eta hasten gira, turismoaren alojean, egonaldi zerga eta hori zer jote da? Egonaldi zerga, 2010 geroz, udatierek alokatzailek pakatzen duten zerga bat dukori. Zerga hori kalkulatu aduk urtagiraren. Lehenetik abenduaren 30erat alokatzaileek bildu duten mozkinaren arabera eta alokatzen duten bizitegi sailkapenaren arabera. Aurtengo urtarriraren lehenetik geroz, eskual elkargoadik eta zerga hori biltzen, eta errobi lurraldere muak diru hori baliatzen dek bere lekuko turismo garapen ekintzetan. Hala ere, jamar da, jende saila batzuek ez dutela egonaldi zerga hori pagatzerik. Ara, batzuek ez die zerga hori pagatzen, eman dezaun, emezi urte baino gutio dutenek ez die pagatzen. Bestalde, udako lan kontratu batean haidinek sasulariek ez die pagatzen. Eta gehoazkenik, urgentziazko eta bitarteko bizitegi batean daude lagunek ez die pagatzen. Ara, bez, entzule batzuek xeetasun gehiago nahi, jakin nahi badie, deidezatela bez eta ekonomia garapenaz arduratzen den Emili Lei, Andrearen ganat, behaz unen telefonadok 0-5-9-6-5-9-4 edo sakeleko telefona 06-13-8-8-4 edo bestenaz, errobi lurralde ere muko webgunean ere informazioak arbatuko ditie, behaz webgunea hausieduk www.errobi.fr. Eta euskara eta kulturaren alorrean berri batzuk ere badira. Ara, hor baitiat bi berri. Beaz, elduden martxuan izanen dituk bi gertakizun. Lehenbizikoa izanen duk martxuaren 3an Mintzapero. Espikatuko diat gero zer den. Eta bigarren gertakizuna martxuan izanen duk martxuaren 7tik 30erat, 3 astez, Kalakaino, hau aurzandegien euskarazko hilabetea izanen duk hori. Hortan, asgiten, Mintzaperorekin zer ote da hori? Mintzapero, hau itxasuko gau eskolak, duela zemetila bete, abiatu ziren, bo hori duk mintzapratika ekimen bat duk, behaz ikasileen eta mintza azteko, eta hori hilabeten behin iten die lehenbiziko ortzialez, eta, bueno, ehek iten ziten itxasune. Eta behaz guk, abenduan, elkar lan bat abiatu diok eta heiekin, behaz, eta ekitaldi hori errobildu lurralde osorat heiatzeko gizan. Behaz, ondorioz, bon erriteko, behaz, ondorioz, abenduan eman dezaun, abenduan kanboko mediatekan izan zuen, urtahilian izan zuen lagisoroko aldaburu ostatuan, eta otxailian hemen beri indie, behaz, guri jatean indie, behaz, eta Mintzaper hori, eta jakinutan ez, biziki kusuki iragan omen duk. Bai, biziki gozoa zen, 20 pertsona ere, toki dira guri jatera, eta bai, biziki gozoa zen. Nola iraganen da hori? Eta bon, egiteko ere, bon, azken momentu hotan, azken Mintzaper hotan, rubiltzen dien eta Mintzaper hortara, ditok behaz, itxasuko gau eskolako ikasliak, gio, omen bazituen ere ustaitzekoak ere, eta bai honako zumitzure. Hara, behaz, nola irakiten den hori, behaz, elburua duk jendiari euskaraz eta mintza aztia, alainan, eta hortan parte hartzeko, bon, inhalaz berdik euskara untza benperatu, ez bita itzupenik iten. Behaz, jendia multsuka jartzen duk, mahin batzuen ingurioan, eta bakoitzak, emana izradakon gai bat jogatzen dik, behaz inhala mintzatzeko. Eta eman dezaun helduen martxoko mintzapre hortan bakotsak izanen dik liburu bat zeiteko, aurkezteko. Ara, bakotsak beste liburu hori aurkezteko dik eta helburuadok bakotsak indezan bon, mahien itzulia. Hara, behaz, hortan parte hartzeko izana etzinetek eman behar dik, behaz itxasuko gau eskolan eta errobiko lurralde ere muan. Itxasuko gau eskolako e-maila hause da, itxasuko erdiko marratxoa, gau erdiko marratxoa, eskola@oanodu.fr eta errobi lurralde ere muko e-maila hause da, euskara@cc.fr. Eta bigarren itzordu bat, zordu luzea, epatu zu ere Kalakaino. Kalakaino, mementoan, bon, neok ez dik ezautzen, zen aurten lehenaldiko ziren baita Kalakaino. Eta hau duk, aurzen digien euskarazko hilabetea izan dena, eta haurtzaindegietako eta etxeko haurtzainen publikoari zuzendua dena, behaz, haurentzat, gurasoentzat eta profesionalentzat. Ara, Euskal Elkargoko Errobi Lurraldeko Euskara, Kultura eta Lehen Haurtzaroako Zerbitzuek elgarrekin antolatzen die, behaz, hori, martxoaren zazpitik, hoita marrerat, hiru astez. Euskara eta Kultura, haurtzaindegietan sakratzeko xedez, sortu gertakari batuk hori. Jakin berdik oraingoan, lurraldeko behatzi haurtzaindegietatik seiek euskarazo agerara bat probatzen dutela, edo bon, aheleginak egiten die urtakotz. Eta Kailakaino Festivalak haurtzaindegietako eta etxeko haurtzainek, haurrek eta gurasoek, beraz, animazio zabal bat eskainiko zakotek, beraz, mainguriak, horreka zirko formakuntza bat izan edo euskaraz, eta animazioak ere izan toke haurtzaindegietan, ikuskizunak eta bak, bo, mementoko ez duk gitarauik ateratuik, mementoan, hemenan heldu den egunetan paperezko gitarau atarako duk, eta baita ere Errobi Elkargoko, bakatu, Errobi Lurraldere moko, guai, aldatu baita, webgunean. Eta bukatzeko, dokasik, ondarkinen zerbitzutik berriak badirela hiduriz. Ara, ondarkinen zerbitzutik, nik baitiat, bi berri xume, lehemiziko berria dok, bon, bere estegune berri bat ezagia edo antolatu izan adela Kanbon, behaz, beste estegunetan bezala, behaz, hor bat dituk hidu edukionzi lurperatu, ezagiak izan dienak, behaz, hori dok, Kanboko eskola publikoaren ondo-ondoan den eta autobus geltokian, eta behaz, horita azteko, bon, beste bezala duke bena ze ekartzen alden eta eduki ontzi horietarat, behaz, berinkiak, paperkiak, kartuinkiak, plastikozko botoilak eta flakoiak, eta metalezko edo kartuinezko gaineskalgiak. Bon, horretarazin hainikek, balare, bon, berizteguneari esker, bon, etxeko ondakinak zikin otzien pisua, bon, agont eta nola egan, harintzen duela, behaz, eta bon, hori esker, daibok, botatzen tun zikinen eta agont apaltzen duk eta, bon, eta lainan ingurumena rentzartere ez du batek keltegeria zen, bon, lukperazen dien metak, bon, lainan agont apaltzen baitira. Hara, behaz, berziklatzeko gai hori, bon, biziki interesgeria duk gauza gutzien zat. Eta biaren gaia, aipatu nahi nuena duk eta ehunkien berizketa, behaz, azkarki emendatu dela ehunkia duk eta estufakiak, behaz, ehunkien berizketa azkarki emendatu dela jaz, 2006an, Errobi Lurraldeko ehunki berizketa gunetan. Erreiteko, bon, aitzineko urtean baino, ehunetaik hoita bostez gehiago puskeri bildua izan dela, erren nahi baita, behaz, 2006 urteko, lauetan ogeita hama bituna ehunki behesak izan dela, eta bon, zendako baduk eta hortako arrazoin bat, Ordu arte, joan den uda arte, ameka eduki ontzi bazituen, behaz eta estufekien biltzeko, eta joan den udatik gehoz, beste hamar emendatutie, behaz eta orotat badituk, hoita bat eduki ontzi, lurralde guzian, hedatuak, huai arte jatsun eta haltsun eta lurusoko erritan etzuen olako eduki ontzik, eta huai kasik lurralde guzia estaliaduk. Eta behaz eduki ontzi hoitan zen sartu behar den, erabiliak dien puskeriak, hiatua dien puskeriak, arropak, mihise, trapu, oial, zapetak, babiran azka estakotoik, halare, eta hori edanak plastikozko zakuetan untxaletxi bertitek sartu, ez di balio, animaleko zaku bat sartzia, ez bita sartuko zeretan, bat, hin bateko zakuetan bertitek hori denak hetxi, hara. Eta behaz, hortaz berri gehiso edo xeetasun gehio jakiteko, entzulek askidie behaz, eta Errobiko webgunera joatea, idualiz ubibikotx.errobi.fr edo telefona deituz 0-5-9-0-6-2. Eta bukatzeko, azken orduko berri bat iduriz udaleku iburuz, hori da? Hori goizuntan jakin diok, bon, eldu den aldian, bon, gehiso jogatuko diat, bera momentuan bon, goizuntan jakin diok udalekuk bigune bat irekiko duela, usteitzako heira izan, apiretik goiti, ara, mentoan ez du beste xeetasunik, behaz helduen aldiko, bon, aipatuko duk hori. Bertiolo egin milesker, doan berriz entzungo zaitugu hemendik lau aste, hori da, olako zerbait, edo lau do bost aste, berduan, laste arte erten zut. Ara, behaz, bitartian, bombe, entzule guztiek pasa dezatela hilabete goxo bat, eta hik ere, behaz, matin, eh? Ara, eta izan unza, eta aste buru hon, edo aste hon.